Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 8:00, czas na serwis Trójki. Informacje przedstawią Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Premier Mateusz Morawiecki przestrzega przed ryzykami związanymi z polityką Chin. Polska stawia na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, szczególnie w kwestii uzbrojenia. Czy prezydent Turcji po 20 latach rządów straci władzę? Ruszyła właśnie kampania prezydencka. Inwestycje w polski system zbrojeniowy to główny temat drugiego dnia wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Szef rządu odwiedzi dziś w Alabamie zakłady produkujące myśliwce F-35 i czołgi Abrams. Wczoraj podczas spotkania z amerykańską wiceprezydent Kamalą Harris premier przestrzegał przed ryzykami związanymi z polityką Pekinu, zwracając uwagę, że większość krajów Unii mówi dziś o ryzykach związanych z Chinami, także w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na posiedzeniu Rady Europejskiej na pewno ten temat po raz kolejny poruszę. Kiedy wcześniej mówiłem o tym, było duże zrozumienie po stronie ogromnej większości państw Unii Europejskiej, że przekazanie broni przez Chiny Rosji byłoby przekroczeniem czerwonej linii, byłoby przekroczeniem Rubikonu. A więc mam głęboką nadzieję, że Pekin nie posunie się do takiego czynu. W ubiegłym tygodniu wizytę w Pekinie złożyli prezydent Francji Emmanuel Macron i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Zdaniem francuskiego przywódcy Europa powinna oprzeć się presji, by stać się naśladowcą Ameryki. Polska stawia na sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, szczególnie w kwestii uzbrojenia. Pierwsi polscy piloci są gotowi do szkolenia za oceanem na myśliwcach F-35, a nasze siły powietrzne przygotowują się do przyjęcia kolejnych nowych typów samolotów. Minister obrony Mariusz Błaszczak powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia, że celem szkolenia pilotów jest uzyskanie pełnej współpracy z siłami innych państw NATO. To jest też bardzo ważny element współpracy, pokazujący interoperacyjność, bo piloci F-22 ćwiczą z naszymi pilotami F-16, nasi piloci F-16 przygotowują się do tego, żeby już w przyszłym roku pilotować polskie F-35, a więc ta współpraca jest bardzo bliska, a jeżeli do tego dodamy jeszcze fakt, że w tym roku MIG-i zostaną zastąpione koreańskimi FA-50, no to mamy wtedy całą konstrukcję. Po południu minister obrony na poligonie w Nowej Dębie będzie obserwował, jak polscy i amerykańscy żołnierze odbędą wspólne ćwiczenia z użyciem czołgów Abrams i wozów bojowych Bradley. Szkolenie jest jednym z elementów wzmacniania bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Ma poprawić wyniki leczenia i zapewnić pacjentom opiekę na światowym poziomie. W przyszłym tygodniu wejdzie w życie ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej. Już w maju w umawianiu badań i wizyt lekarskich osobom chorym na raka mają pomagać koordynatorzy, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Czyli ta osoba, która będzie prowadziła pacjenta przez ten czasem zawiły system naszej ochrony zdrowia. Myślę, że to jest ta wartość, która jest bardzo oczekiwana przez wszystkich pacjentów. No i ona się pojawi 30 dni właśnie od momentu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. Dokument podpisany przez prezydenta 30 marca został ogłoszony w Dzienniku Ustaw jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Każdego roku w Polsce wykrywa się 170 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory. 100 tysięcy chorych umiera. Czy prezydent Turcji po 20 latach rządów straci władzę? Ruszyła właśnie kampania prezydencka przed najważniejszymi wyborami od lat. Turcy wybiorą nowego prezydenta 14 maja. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Prezydent Recep Tayyip Erdoğan, który zainaugurował swoją kampanię po raz pierwszy od lat, nie jest faworytem wyborów. 6 najważniejszych partii opozycyjnych w Turcji wystawiło wspólnego kandydata. 74-letni Kemal Kılıçdaroğlu startował już w wyborach, ale tym razem ma poparcie najważniejszych ugrupowań. Według najnowszych sondaży obaj politycy mają bardzo podobne poparcie. Recep Tayyip Erdoğan od 20 lat rządzi Turcją, najpierw jako premier, a od 2014 roku jako prezydent. Przez ten czas skupiał coraz to większą władzę w swoim ręku, by w 2018 roku w referendum uzyskać władzę niemal absolutną. Erdoğan oskarżany jest o dyktatorskie metody, a po nieudanym puczu w 2016 roku do więzień trafiły tysiące jego przeciwników politycznych. Turcy obwiniają jednak Erdoğana o galopującą inflację, która sięga prawdopodobnie nawet 100%. Prezydenta wskazuje się też jako winnego zbyt wolnej i niedostatecznie skutecznej pomocy po lutowym trzęsieniu ziemi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Tysiące osób na warszawskim Torwarze delektowało się wczoraj wieczorem twórczością Katie Melua. Brytyjsko-gruzińska wokalistka przez najbliższe kilka dni występuje w naszym kraju w ramach trasy Love and Money. Relacja Pawła Tulskiego. Zarówno najnowsze utwory, jak i te, które każdy z nas zna. Po Powracająca i występująca w Polsce Katie Melua zachwyca i zachwyci każdego. Bardzo się podobało. Świetny głos, super repertuar. Bardzo moja głowa odpoczęła, moje myśli odpoczęły. Nie kryją ci, którzy na stołecznym Torwarze mieli okazję sprawdzić, czy na żywo głos Katie Melui jest tak samo kojący jak na nagraniach, które chociażby można usłyszeć w ramach listy przebojów Trójki. Polecamy szczerze. Przychodźcie. Piękne teksty, dźwięki. Never ending story. To story, ta opowieść pod tytułem Katie Melua w Polsce się jeszcze nie kończy. Przed nami dwa koncerty. Dziś w Gdyni oraz w piątek we Wrocławiu. Bilety na te wydarzenia są jeszcze dostępne. Program Trzeci Polskiego Radia jest patronem medialnym polskiej części trasy koncertowej Katie Melua. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj pogoda nas niestety jakoś specjalnie nie rozpieszcza. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na zachodzie i południu możliwe przejściowe rozpogodzenia. Miejscami głównie na wschodzie i w centrum przelotne opady deszczu, a wysoko w górach początkowo opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatury od 8 stopni nad morzem, 10 stopni na zachodzie, a 16 na wschodzie. Tutaj najcieplej. Wiatr słaby tylko nad morzem, okresami umiarkowany z kierunków wschodnich. Ciśnienie w Warszawie wyniesie 997 hektopaskali. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 8 w wróć, to jest trzecie już. Trzecie okrążenie. Czekałem na trójkę. Witam się z Państwem. Radosław Nałęcz. I Karol Gnat. Proszę Państwa, 40 minut wspólnego programu jeszcze środowego przed nami, ale ta środa to jak wtorek, proszę Pana, po tych świętach. Zgadza się. Czuliśmy się jak poniedziałek. Ciężko się przedstawić, jak człowiek ma ten jeden albo dwa dni wolnego i jakoś tak potem cały ten tydzień zupełnie inaczej się układa, ale dobrze, no jest środa, jakoś z tego wybrniemy. Jeszcze dwie pobudki, czwartek, piątek i będzie weekend, drogi szanowny kolego. Natomiast my dzisiaj rozmawiamy, proszę Państwa, o futurystycznych miastach, domach i mieszkaniach z perspektywy lat 70., więc to się spełnia i dziś, ale i jak my wyobrażamy sobie domy, mieszkania i miejsca, w których przebywamy najwięcej w przyszłości. O to dzisiaj pytamy. Natomiast na kanwie tego powstała też dyskusja o betonie. Są poboczne tematy, faktycznie. Zastanawialiśmy się, ile kosztuje ta grucha betonu. Dostaliśmy odpowiedź, ale jakoś tak dyskusja na temat tego tworzywa, właściwie tak mogę powiedzieć, surowca, nam się rozkręciła. Wylewa się betonem ławy fundamentowe, a na nich się stawia ściany fundamentowe z bloczków betonowych. Wylewa się stropy, wylewa się nadproża, wylewa się schody, jeżeli szalowane są własnym sumptem. Natomiast na pewno ławy fundamentowe wymagają dobrego betonu z gruszki, najlepiej odpornego na wilgoć. I pięknie. I mamy. To są rzeczy pożyteczne i cenne. O to chodzi. Bardzo dziękujemy. To proszę pana, wiedzę naszą uzupełniło. No. To prawda. Mamy na szczęście temat wyjaśniony. Mam nadzieję, do czego jest ten beton, chociaż ten beton z Norwegii cały czas gdzieś panu z tyłu, głowy, tam siedzi. Z tyłu głowy siedzi. To jakiś praktyk do nas dzwonił. Bardzo dziękujemy za te doświadczenia, że się pan z nami podzielił. No i rozmawialiśmy też o wakacjach, bo w tej perspektywie dyskusji na temat miast, rozwijających się różnych aglomeracji, były też problemy zdrowotne, różne takie rzeczy, które do nas przyszły. Chaos, smog, hałas. Tempo, nerwowość, tak. Takie zamieszanie i jakiś taki stan, który raczej nie jest dobry dla człowieka i naturalny również. I na skutek tego powstała dyskusja o tym, jak wypoczywamy. Czy podobnie jak w latach 70., czy nieco inaczej? Może nie jestem posuniętym w wieku słuchaczem. Są jeszcze takie miejsca na mapie Polski, gdzie faktycznie można taką podróż do lat 70. odbyć ze swoją narzeczoną, jeszcze myślę jakieś 5 lat do tyłu. Wybraliśmy się nad jezioro, nad Dziko, w okolice Gniezna. Domków rodem z PRL-u, rozmokniętej bułki, z czymś, co przypomina hot doga, lekki powiew zachodu. Tylko taka mała podpowiedź, że jak się dobrze jeszcze poszuka, jeszcze można organoleptycznie te różnice zobaczyć. Bardzo dziękujemy za to doświadczenie. Domek fajne. Z rozmokniętej bułki, tak? To jest po prostu chyba tekst dnia, szczerze mówiąc, bo ja pamiętam takie wakacje. Bardzo dziękujemy za to telefony. No i mamy jeszcze czas i przestrzeń na kolejne 2 dwójki, 7 trójek. A w tej godzinie na początek LP Lost on You w Trójce. Days of no surrender years ago.

Ale jakby pojawiło się to w propozycji do liście przebojów Trójki, głosowałby człowiek na trójka.polskieradio.pl. Zgadza się. Na razie propozycje, no zgodnie z tradycją trzy, ale Lordofon, Horta i Daria ze Śląska. To są ci wykonawcy, którzy walczą, a nie tylko oczywiście, ale oni przede wszystkim o wejście do podstawowej trzydziestki. Ostatnie notowanie w miniony poniedziałek świąteczny. Co się na nim wydarzyło? O tym już teraz gospodarz Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. Już 53 razy wybierali Państwo swoje ulubione piosenki w ramach listy przebojów Trójki. Gdyby Państwo chcieli zobaczyć, jak to wyglądało ostatnio, to zachęcam do odwiedzin naszej internetowej strony. Jak wejdą Państwo na lptpolskieradio.pl, to zobaczą Państwo, że na 21 miejscu była Lux Torpeda, że Hydra awansowała o 8 miejsc. Pierwszą dwudziestkę otworzyła Nirvana, Something in the Way, i to też był awans o 4 pozycje. Solidny skok dali Państwo grupie Maneskin, The Loneliest, plus 8 i ostatecznie miejsce 19. Teraz to Państwo decydują o tym, jak będzie wyglądało kolejne wydanie listy przebojów Trójki, więc zachęcam do głosowania. Można robić to na 2 sposoby: wygodnie za pomocą aplikacji i smartfona i równie dobrze za pomocą komputera, czyli strony lptpolskieradio.pl. W tym tygodniu głosujemy odrobinę krócej, ale za to mam nadzieję, że wszyscy usłyszymy się w 54. wydaniu listy w piątek od godziny 19. Lista przebojów Trójki. Nie chcę chodzić z tobą na spacer, nie chcę pisać wierszy na klatce, nie pójdziemy razem do kina, chociaż świetna z ciebie dziewczyna. Nie chcę chodzić z tobą po górach, nie chcę pisać love na murach, nie zaproszę cię do mnie na wino, chociaż jesteś świetną dziewczyną. Ale jedno czego chcę i ty o tym dobrze wiesz, chowasz tę cudowną rzecz, tę o której tylko śnię. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini, ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini, ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chodzić z tobą po parku, nie chcę słuchać śpiewu kanarków, nie pójdziemy razem do kina, chociaż świetna z ciebie dziewczyna. Nie chcę listów miłosnych wysyłać, nie chcę serca na drzewach wycinać, nie zabiorę cię do mnie na wino, chociaż jesteś świetną dziewczyną. Ale jedno czego chcę i ty o tym dobrze wiesz, chowasz tę cudowną rzecz, tę, o której tylko śnię. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini, ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi, chcę byś założyła mini, ślimak dziś wystawił rogi, a ty pokaż swoje nogi. Chcę oglądać twoje nogi,

przeskoczyć. Patryk Bedliński, Polski Radio Kierowców, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Był taki film nawet w latach 80., jeżeli mnie pamięć nie myli. Taki samochód rzeczywiście by się przydał jak z powrotu do przeszłości. No ale my ruszamy teraz do aktualnej sytuacji, teraźniejszej. Między węzłami Konotopa i Grodzisk Mazowiecki na A2 w stronę Poznania zwężenie na 450 kilometrze po tym, jak osobówka uderzyła w bariery. Sporo korków dziś na A4. Zwalniamy w okolicy Podłęża, jadąc z Tarnowa do Krakowa, potem na obwodnicę stolicy Małopolski. Ciasno jest mniej więcej od Zakopianki do Tyńca. Zwalniamy też między Mysłowicami a Katowicami, ale to niewielkie spowolnienie. Nieco większe koło Gliwic, w okolicy węzła Gliwice-Sośnica. Na S8 też nie do końca płynnie. Zdejmiemy nogę z gazu koło Żabiej Woli na trasie Mszczonów-Nadarzyn w stronę Warszawy. A w samej stolicy na S8 też nie do końca płynnie. Od węzła Głębocka ciasno w stronę zachodnią, a na wysokości Żoliborza już powinno być w miarę płynnie. I to jeszcze nie wszystkie ekspresówki, na których trzeba zdjąć nogę z gazu. Wśród nich także S86 z Sosnowca do Katowic. Jedźmy wyjątkowo ostrożnie. Radio Nawigator Trójki. Raport o poranku miał dla Państwa Patryk Bedliński. A u nas czas na serwis Trójki, Romuald Wójcik. W Unii Europejskiej nie ma woli, by przywrócić cło na zboże z Ukrainy, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Rzońca. Jego zdaniem na zatrzymanie napływu ziarna zza wschodniej granicy jest kilka sposobów. Trzeba pomyśleć o kaucjach dla tych podmiotów gospodarczych, które kupują to zboże. Trzeba plombować wagony albo samochody. No i trzeba użyć administracji państwowej do tego, żeby przypilnować, co wjeżdża do Polski i co wyjeżdża. Na Unię Europejską w tym wypadku tu bym nie liczył. Stoję murem za polskimi rolnikami i wiem, że od nich bardzo wiele zależy, a rząd polski jest od tego, żeby jak najszybciej te sprawy uporządkować. Bogdan Rzońca dodał, że Unia Europejska uruchomiła pierwszą transzę środków na interwencyjny skup zboża. Projektem ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe zajmą się posłowie. Dziś początek trzydniowego posiedzenia Sejmu. Rządowe propozycje przewidują m.in. wprowadzenie 2% kredytu ze stałą stopą, do którego dopłaci państwo. Sejm rozpocznie też pracę nad projektem ustawy o świadczeniu pieniężnym dla sołtysów. Jutro posłowie zajmą się wnioskiem opozycji o wotum nieufności wobec ministra edukacji, a na piątek zaplanowano pierwsze czytanie projektu ustawy o świadczeniu wspierającym. Przeznaczone jest ono dla osób z niepełnosprawnościami i pozwoli opiekunom na podjęcie pracy. Trzydniowy Kongres Pamięci Narodowej rozpoczyna się jutro w Warszawie. Dla pasjonatów naszych dziejów przygotowano debaty historyczne, gry, wystawy, warsztaty, pokazy filmowe i wiele innych atrakcji. To pierwsze takie wydarzenie pokazujące naszą najnowszą historię, powiedział dr Andrzej Schneider z katowickiego oddziału IPN. Instytut Pamięci Narodowej koncentruje swoją uwagę, czy to w badaniach naukowych, czy w działalności edukacyjnej na XX wieku. To jest wiek, który wiele pokoleń Polaków, dzisiaj jeszcze żyjących, doskonale pamięta. Chcemy w związku z tym tę pamięć nieco obudzić, uzmysłowić młodszym pokoleniom, jak wielki tkwi w niej potencjał, jak wielkim jest kapitałem. Ważnym punktem kongresu będzie Międzynarodowy Festiwal Filmowy o totalitaryzmach Echa Katynia. Kolejne wiadomości w Trójce o 9. Czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz. Ruszyły ćwierćfinały Ligi Mistrzów. Wczoraj Manchester City utarł nosa Bayernowi Monachium. Skończyło się na 3-0. Strzelali Rodri, Bernardo Silva i Erling Haaland. Inter Mediolan w Lizbonie niespodziewanie, ale zasłużenie pokonał Benfica 2-0. Bramki zdobyli Barella i Lukaku. Były mistrz świata, Beppe Bergomi, wskazał, że Inter wygrał, bo był prawdziwą drużyną, która zagrała zgodnie z zawołaniem muszkieterów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Eksperci zgodnie ocenili, że był to najlepszy mecz Interu w całym sezonie. Trener Inzaghi był przeszczęśliwy. Trudno się dziwić, zachował posadę. Zagraliśmy znakomity mecz z poświęceniem, determinacją w ciągłym biegu. Wygraliśmy z bardzo mocnym rywalem. Pozwoliliśmy im na bardzo niewiele, ale za tydzień rewanż. Losy awansu się jeszcze nie rozstrzygnęły. Fabio Capello, pytany co powiedziałby w szatni po meczu, gdyby był trenerem Interu, odpowiedział: nisko bym się pokłonił, podziękował za poświęcenie, a potem spytał, czemu nie graliście tak wcześniej, czemu straciliśmy aż tyle punktów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś o 21:00 Real Madryt zagra z Chelsea, a AC Milan z Napoli. Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie w Monte Carlo i jego rywalem będzie zwycięzca pojedynku Argentyńczyka Diego Schwartzmana z Włochem Yannickiem Sinnerem, a wczoraj po trzech setach uporał się z Brytyjczykiem Chrisem Draperem 6-3, 6-7 i 7-5. Znowu zagrałem dość zacięty mecz z Jackiem Draperem. Jest to bardzo solidny zawodnik, który tak naprawdę nigdy nie odpuszcza i zawsze jest gotowy na każdy punkt, więc nie jest łatwo z nim grać. W trzecim secie Jack serwował, abyśmy zagrali tiebreaka przy stanie 6-5 dla mnie. Miał 40-0 i zagrałem kilka dobrych punktów agresywnych. Udało mi się go minąć po jego smaczu przy 40-30 i tak naprawdę super zakończyłem ten mecz. Koszykarki AZS-u AJP Gorzów Wielkopolski kończą sezon z brązowymi medalami Mistrzostw Polski. W drugim spotkaniu dwóch meczu o podium pokonały na wyjeździe Zagłębie Sosnowiec 67-62. A za oceanem play-off NBA, a w zasadzie play-in, bo grają zespoły z lokat od 7 do 10 miejsca w konferencji wschodniej i zachodniej. Walczą o dwa miejsca premiowane awansem do dalszej części sezonu. Dogrywka wyłoniła dopiero zwycięzcę konfrontacji LA Lakers z Minnesotą. Gospodarze na ostatnie niecałe dwie sekundy przed końcem regularnej części gry wyszli na trzypunktowe prowadzenie. Nie utrzymali go do końca. Trzy skuteczne rzuty wolne Minnesoty doprowadziły do remisu. W dogrywce ostatecznie triumfowali Lakers i wygrali całe spotkanie 108-102. Do małej niespodzianki doszło w Miami. Atlanta Hawks nie potrafiła wygrać na parkiecie na Florydzie od 7 spotkań. Hawks odczarowali w końcu nieprzychylną dla nich halę i wygrali 116-105. W ekipie z Atlanty brylował Trae Young, który zdobył 25 punktów. Z Miami dla Sportu w Trójce Jan Pachlowski. Siatkarki ŁKS-u i BKS-u Bielsko-Biała zagrają razem w półfinale Ekstraklasy. Obie drużyny do awansu potrzebowały tylko dwóch meczów. ŁKS pokonał na wyjeździe Pałac Bydgoszcz 3-0, to wczoraj, a BKS wygrał również na wyjeździe z MKS-em Kalisz 3-0. Chemik Police wrócił z dalekiej podróży i wyrównał stan rywalizacji na 1-1 po wczorajszym zwycięstwie z Pałacem Bydgoszcz 3-1 na wyjeździe. Iga Wasilewska. Sprowadził nas na ziemię ten tydzień temu bardzo szybko. To jest piękno sportu, ale cieszymy się, że jesteśmy dalej w grze. Sport w Trójce wróci już. Zapraszamy do Trójki o 15:30. Dariusz Orbanowicz miał dla Państwa informacje sportowe o poranku. W pogodzie w centrum i na wschodzie pochmurno i przelotny deszcz dzisiaj. W górach nawet można spodziewać się opadów śniegu. Poza tym pogodnie w pozostałych obszarach naszego kraju. Temperatura maksymalna dzisiaj od 8 stopni nad morzem, na zachodzie 10 pokażą termometry, a na wschodzie Polski dzisiaj bardzo ciepło, bo 16 kresek powyżej zera. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany. Trójka. Program trzeci. A dzisiaj podróżujemy w czasie, bo wspominaliśmy, jak tę przyszłość widzieli nasi przodkowie, bardziej rodzice, prawda? Bo to przodkowie to tak... też przodkowie. Tak, ale to brzmi tak bardzo poważnie, jakbyśmy mieli się cofnąć o kilka stuleci przynajmniej. Natomiast to była wizja z lat 70. XX wieku. Pytaliśmy również Państwa, jak ten świat będzie wyglądał za 50 lat. I drodzy nasi przodkowie zadzwonili. O te mieszkania i te drony. Na Manhattanie w tej chwili gro tych wieżowców bezużytecznych, stojących po różnego rodzaju firmach, które poupadały w COVID-a i nie tylko, jest przerabiana na mieszkania. Może w tym kierunku idzie świat, że zbiorowce nie będą nam potrzebne. Pracę przejmie AI tak zwany. Co tu będzie robić? No trzeba będzie to zagospodarować, także nie zdziwiłbym się, jak duża część nawet u nas wieżowców biurowych będzie przerabiana na mieszkania w tej chwili, na apartamenty. Infrastruktura jest, wszystko jest, parkingi są, no i lecimy, nie? Jak to mówią. Dronem do pracy. No i w takim wieżowcu też można przecież zamieszkać. A jakie widoki, prawda? Jaka panorama na całe miasto przy okazji. Pełne lądowanie. Dzisiaj zastanawialiśmy się też, czy w związku z rozwojem, dynamicznym rozwojem miast zmieni się także sposób naszego spędzania, na przykład czasu wolnego i odpoczynku. Odpoczywam od domu. Idę do domu, odpoczywam od pracy. I w ten sposób jestem cały czas wypoczęty. No proszę bardzo, jakie to proste. Można iść do pracy, żeby odpocząć od jednego i potem wrócić do domu, żeby odpocząć od tego pierwszego. Bardzo dziękujemy Państwu dzisiaj za wszystkie telefony. Wrócimy do nich jutro po godzinie 6, a my powolutku wyczekujemy salonu politycznego Trójki. To już za kilka minut u nas. Lift your hands and voices, free your mind.

poseł Paweł Kukiz, szef koła Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Zostaje pan w polityce? Będzie pan się ubiegał o kolejną kadencję w Sejmie? No, to jest kilka warunków, powtórzę, jak mantrę. Najpierw muszą być spełnione warunki umowy z Prawem i Sprawiedliwością, następnie... Bo sam nie, oczywiście. Sam raczej nie, raczej nie. Sam nie bardzo mam szansę przekroczyć progu, to jest pierwsza podstawowa sprawa. No i samemu nie wiem, czy miałbym siły jeszcze tłuc się o ten nowy ustrój. Pan powtarza jak mantrę, ale sytuacja się ostatnio trochę zmieniła, ponieważ od kilku dni jest pan negatywnym bohaterem części mediów, a także, jak to się mówi, narracji wielu polityków opozycyjnych w związku z dotacją dla fundacji Potrafisz Polsko, 4 miliony i... niemal 300 tysięcy złotych. No i powiem tak kolokwialnie, że jeżdżą po panu jak po łysej kobyle. Również... Tylko nie po łysej, pani redaktor, bo to już jest złośliwość w tej chwili. Również jeden kolega z branży po panu jeździ ze szczególnym upodobaniem. Czy to boli? Ten, który wyjechał z domu, tak? Kolega z branży, czy... Nie będę mówić, który kolega... No, już nie identyfikujmy kolegi. Ja pytam, czy taka jazda boli i czy ona ma według pana... Z czego ona wynika? Z jakiegoś niezrozumienia, o co chodzi? Pan nie wyjaśnił, czy coś jest na rzeczy? Boli mnie przede wszystkim kręgosłup po trzydniowej zabawie z wnukiem, który przyjechał do nas na święta z córką. Natomiast od 2015 roku, od czasu, kiedy w ogóle zacząłem wchodzić w politykę, po mnie jeżdżą, więc ja się a już największa jazda była w tym okresie tak zwanej reasumpcji, więc nic nie jest w stanie już mnie w tej chwili szczególnie naruszyć, a biorąc pod uwagę to, że zbliżamy się do, że już się rozpoczęła kampania wyborcza, jest to jak najbardziej naturalne, że takie ataki zupełnie ale o tym porozmawiam za chwilę, ale takie ataki będą normalne. To porozmawiajmy, co to za fundacja, bo ze strony, którą obejrzałam, wynika, że głównie zajmuje się działalnością charytatywną społeczności lokalnych. Nie. Fundacji, tak przynajmniej wynika z tego, co widać w obrazkach. Ze statutu fundacji wynika, że fundacja zajmuje się, to jest oczywiście w ogromnym skrócie, przede wszystkim działalnością dobroczynną, charytatywną oraz szerzeniem wartości demokratycznych, proobywatelskich, wartości, które powinny być tożsame państwu obywatelskiemu. To są dwa zasadnicze cele fundacji. Jeżeli chodzi o tą charytatywną działalność, to ostatnimi czasy, na przykład od czasu wojny na Ukrainie, jeździmy tam, zbieramy pieniądze, jeździmy na Ukrainę osobiście. Też taka dosyć istotna informacja, nikt w zarządzie fundacji absolutnie od 2015 roku nie pobiera ani grosza z tytułu sprawowania funkcji czy pracy w tej fundacji. No dobrze, a jakie do tej pory były źródła finansowania waszej działalności? No przede wszystkim wcześniejsze zwroty kampanii 2015. Następna sprawa to zbiórki. No i przede wszystkim zbiórki społeczne. Dobrze hulały, że tak powiem? No, ostatnio na przykład zbiórka, która była przeprowadzona, nie pamiętam, chodziło chyba o 250 tysięcy na samochody na Ukrainę, przeznaczenie dla wojska, to przebiegła błyskawicznie. To było chyba w ciągu 3 tygodni czy miesiąca zebraliśmy potrzebną kwotę. Natomiast tutaj, wie pani, no projekt o demokracji bezpośredniej, Instytutu Demokracji Bezpośredniej. To jest w ramach Fundacji Nowy Projekt, tak? Czy to jest projekt, to jest który ramach, do tej pory nie to był... To jest projekt, tak? który, o którym ja rozmawiałem z panem premierem od roku co najmniej, o konieczności edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie instytucji demokracji, demokratycznych. To jest projekt, którym fundacja kieruje. Fundacja nie pozyskuje ani jednego grosza, żadnych tam 10% i tak dalej z tytułu prowadzenia tego projektu. Czyli ten projekt jest w ramach fundacji, ale do tej pory nie był rozwijany, że tak powiem, na dużą skalę? Bo skąd ten projekt dopiero. Ten projekt dopiero rusza. Tak, w tej chwili zdobyliśmy pieniądze na jego realizację. Jak będzie realizowany, to ludzie będą mieli możliwość obserwowania tego na stronie internetowej tego projektu. My się tym projektem opiekujemy. Tutaj ani grosz nie zostaje w fundacji. No dobrze, to na co wszystko jest zlecane? Na co te 4 miliony? No przede wszystkim na platformę do e-votingu blockchain. Ona kosztuje jakąś 1/3, 1/4 tej kwoty. To jest taka platforma, która będzie przeznaczona dla każdego. To nie jest jakaś platforma dla fundacji, własność fundacji, tylko na przykład, jeśli spółdzielnia mieszkaniowa będzie chciała zrobić jakieś głosowanie, samorządy będą chciały zrobić, wspólnoty lokalne będą chciały przeprowadzić jakieś głosowanie, czy tego typu podmioty, dostają klucz do tej platformy i robią sobie wiarygodne, rzetelne głosowanie. Robi to nam jedna, nie będę wymieniał nazwy, to kryptoreklama, ale jedna, najlepsza chyba firma w Polsce, to nie jest jakaś firma krzak, tylko konkretna, z konkretnymi informatykami. I te zabezpieczenia są na tyle mocne, że będą to wiarygodne wyniki. A jak to się stało, że ta fundacja, pana fundacja, właśnie fundacja, w której radzie pan jest, bo to pan nie jest w zarządzie, tylko w radzie, dostała tę dotację? To tylko na podstawie rozmów z premierem? Czy był jakiś konkurs? Myśmy się starali w różnych miejscach o te pieniądze. Było ciężko. Natomiast ja uważam, że to jest, że my natychmiast powinniśmy, zresztą to uważam od 2000, tak uważam jeszcze przed 2015 roku, tak uważałem i po to poszedłem do polityki, ponieważ uważam, że powinniśmy natychmiast wprowadzić i wyedukować najpierw społeczeństwo i wprowadzić elementy przynajmniej demokracji bezpośredniej, dlatego że to, że za chwileczkę się pozabijamy po prostu wszyscy, a spory powinniśmy rozstrzygać w drogach referendum, a nie na ulicy krzycząc, czy jestem za, drugi jestem przeciw. No to już z referendum jest pan, że tak powiem, do przodu troszkę, bo będzie głosowanie ponowne w Sejmie. Senat odrzucił ustawę o referendum lokalnym. Myśli pan, że Sejm da radę przyjąć, większość sejmowa? Pani redaktor, logika wskazywałaby na to, że skoro wraca ta ustawa z Senatu bez poprawek, a przy głosowaniu przed pójściem do Senatu została uchwalona przez Sejm, no to również Sejm uchwali tę ustawę, ponieważ ona w niezmienionym kształcie wraca do Sejmu, uchwali tę ustawę. Jasne, że to jest logiczne, ale dynamika życia politycznego jest czasami nielogiczna, stąd to pytanie. Niestety. Nie wiem, no to się okaże, pani redaktor, no jeżeli nie zostanie uchwalona, przecież do Wisły nie skoczę, ale z drugiej strony byłoby to jakieś nienormalne, jeżeli ustawa wyszła uchwalona z Sejmu, wraca bez poprawek, a potem Sejm tą samą ustawę głosuje, że on jest jednak przeciw, bo się rozmyślił. No dobrze, czy ta dotacja, która wzbudziła tyle emocji, tyle krytyki, to jest czysta sprawa zdecydowanie, czy nie ma żadnego związku? No bo takie być może się nasuwają niektórym myśli, jak słychać, z waszą współpracą z Prawem i Sprawiedliwością i z ewentualną współpracą później. Pani redaktor, po pierwsze to jest promowanie artykułu 4 Konstytucji, artykułu 170 Konstytucji, który mówi o tym, że bierne prawo wyborcze do Sejmu ma każdy obywatel Rzeczpospolitej, który ukończył 21 rok życia. Przecież artykuł 4. Władza zwierzchnia należy do narodu, który sprawuje ją albo poprzez przedstawicieli lub bezpośrednio. To jest bardzo ważne. Artykuł 118 Konstytucji o inicjatywie obywatelskiej. Że nie wszyscy, którzy występują o dotacje, je dostają. Pani redaktor, ja często słyszę o zarzuty takie, że to jest na lans polityczny Kukiza przed wyborami, więc ja teraz apeluję. Bo to jest realizacja waszego programu. Pani redaktor, więc ja teraz apeluję do polityków, którzy takie zarzuty czynią. Zapraszam was wszystkich do promowania artykułu 4, 170, 99 i 118 Konstytucji w ramach programu Instytut Demokracja Bezpośrednia. Będziecie mogli się podlansować przed wyborami. I to mówię zupełnie poważnie. Czyli jak polityk sobie wymyśli jakieś referendum, jakieś głosowanie, to może się przy okazji podlansować na tej waszej platformie, zapraszam, która powstaje. Zapraszam polityków wszystkich opcji politycznych do promowania instytucji referendów, instytucji demokracji bezpośredniej, obywatelskiej ordynacji wyborczej i państwa obywatelskiego. A jeśli chodzi o wspólny start z Prawem i Sprawiedliwością, cały czas sprawa rozbija się o sędziów pokoju. Czy są to jakieś... nie tylko. A to co jeszcze? Bo najpierw to sędziowie pokoju, czy jakby głosowanie sędziów pokoju przez Sejm jest warunkiem sine qua non jakiejkolwiek rozmów o jakiejkolwiek przyszłej współpracy. Jeśli sędziowie pokoju zostaną, jeżeli PiS zagłosuje za sędziami pokoju, ale najpierw zagłosował, to muszą ci sędziowie pokoju wyjść z komisji pod głosowanie. Jeśli wyjdą z komisji pod głosowanie i Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje za sędziami pokoju, to wówczas usiądę z panem prezesem Kaczyńskim do rozmów i wtedy powiem, panie prezesie, czy jest pan w stanie zapewnić, czy wpisać do programów Zjednoczonej Prawicy zmianę ordynacji wyborczej na taką, która nadaje każdemu obywatelowi indywidualne, bierne prawo wyborcze? Czy jest pan w stanie wpisać zniesienie immunitetów posła, senatora, sędziego, prokuratora, pozostawienie jedynie materialnego? Czy jest pan, czy możemy rozszerzyć działanie ustawy antykorupcyjnej na wszelkie szczeble samorządu? I jeżeli dojdziemy do zgody, to wtedy zdecyduję się na wstart, a jeżeli nie, to po prostu nie będę prawdopodobnie w ogóle startował. Sama filozofia. A jeśli chodzi o tych sędziów pokoju, to chodzi tylko o dobrą wolę Jarosława Kaczyńskiego, czy o skuteczność? Dlatego, że Solidarna Polska jest ciągle przeciw. No więc właśnie chodzi ostatnio, o to Ostatnio Zbigniew Ziobro mówił, że ten projekt poza nazwą to nie ma nic wspólnego z sędziami pokoju, to jest karykatura. Sędziów pokoju. O Jezu, myślałem, że pani mówi o panu ministrze, że to jest karykatura. Nie, pani... nie, ja nie mówię tak. A to nie, to Bogu dzięki, tak aż się przestraszyłem. Nie, nie tylko na antenie, w ogóle tak nie mówię, że to tak są przestraszyłem. Karykatury. Natomiast, pani redaktor, powiem tak, że gdyby byli sędziowie pokoju, wie pani dlaczego często ja nie reaguję na różnego rodzaju bzdury wypowiadane przez innych polityków w moim kierunku, które są tak naprawdę... Bo nie naprawdę... ma sędziów pokoju, jakby byli, to by pani... To by jest pani blisko, tak? bo mamy tak po prostu to sądownictwo rozmemłane, nie od teraz, tylko od dawna, od zawsze praktycznie, od kiedy pamiętam, że gdybym w tej chwili złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, bo jakiś inny polityk mnie szkaluje, mówi nieprawdę, kłamie, obraża i tak dalej, to czekałbym na rozstrzygnięcie minimum 2-3 lata. Gdyby byli sędziowie pokoju, to takie rozstrzygnięcie by nastąpiło w ciągu 2-3 tygodni. Czyli tutaj w skrócie pokazuję, no po prostu tutaj trzeba mnóstwo zmienić instytucji ustrojowych w Polsce, jak gdyby uoddolnić państwo, żebyśmy zaczęli żyć normalnie. Jeśli tego nie zrobimy, zaczniemy się zabijać i między innymi po to byśmy się nie zabijali na ulicach, bo może dojść do takiego momentu. Powstaje Instytut Demokracji Bezpośredniej, by nauczyć ludzi, czy by pokazać ludziom, jakie instrumenty są w ich rękach, by nie trzeba było tłuc się na ulicy. A teraz konkretna odpowiedź na moje pytanie. Wystarczy dobra wola Jarosława Kaczyńskiego, czy musi przekonać Zbigniewa Ziobrę i cały swój klub do poparcia tego projektu i wtedy jest, że tak powiem, kolokwialnie sztama. Nie. Mnie nie interesuje pan Ziobro w ogóle w żadnym aspekcie. Poza tym Polskie Stronnictwo Ludowe... Nie interesuje Ziobro. Chodzi o to, żeby projekt był uchwalony? Ja pytam też, mam prawo. Pytam konkretnie. Tak. Chce pan, żeby cały klub Prawa i Sprawiedliwości zagłosował nie, za tym projektem? Chcę, żeby Prawo i Sprawiedliwość... Ja nie podpisywałem umowy z panem Ziobro, tylko podpisywałem umowę z prezesem Kaczyńskim z Prawem i Sprawiedliwością, a nie z panem Ziobro. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje, po pierwsze musi wyjść z komisji, to jest podstawowa rzecz, ale jeśli dojdzie do głosowania, to o wynik szczególnie nie powinienem przynajmniej się... Komisja skończyła pracę, nie powinienem, wyjdzie. Nie powinienem przynajmniej się obawiać, mam deklarację prezesa Kaczyńskiego, że Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje za tą instytucją jako partia Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe, wielokrotnie Władysław Kosiniak-Kamysz i marszałek Zgorzelski deklarowali publicznie, że za sędziami zagłosują. Oprócz tego sędziów pokoju mają wpisanych do swojego programu, bo w 2019 roku tak się właśnie umówiliśmy. Więc w sumie z Prawem i Sprawiedliwością mamy większość. O ministra Czarnka krótko. Będzie pan głosował za jego odwołaniem czy przeciw? Bo to będzie na tym posiedzeniu Sejmu. Pomyślę. Pomyślę. Ale ma to coś w związek z umową z Jarosławem Kaczyńskim? Bo ona jest takim... Na pewno nie ma to żadnego związku z promowaniem Instytutu Demokracji Bezpośredniej. Ja chciałem jeszcze na koniec też ujawnić, że zarząd TVN-u, który mnie tak atakuje, który posiada fundację TVN, zarabia rocznie 1 200 000 zł, między innymi z 1% podatku. W